Un dos. Que nom, que nom? Aina. Que noms, perdona? Aina. Com dius, Aina, que noms? Aina. Només un d'ells era tan negre com la closca d'un musclo. Bru! Nadava més de pressa que els seus germans i germanes. El seu nom era Neda Caneda. Bru! Xiqui, que fan els peixos quan neden? Xiqui, també fan glu-glu. Xiqui, plu-glu-glu. Xiqui, plu. Un mal dia, una tonyina veloç, feroja i molt afamada va aparèixer com una fletxa travessant les ones. D'un sol glop es va engolir tots els peixos vermells. Només Neda Caneda es va escapar. D'un sol glop? Podia ser que sense voler respirava i se'ns enviava. Obria sa boca i mentre subia sa boca l'aigua entrava i no s'atragava tots els peixos que hi havia. No ho veus, però ve patinant estupendament. És un lector en patins, diríem. Estava espantat, sol i molt trist. A veure què faríem quan som feliços. Molt bé, sí senyor. I mentre nedava de meravella en meravella, Neda Caneda va tornar a ser feliç. Ui, aquesta rana ho fan els barbs. No, no és de riure. No és de riure, ja toques un bé. Ah, aquesta rana ho fan els barbs. Vale. No, és una gallina. Ara, aquesta rana fa. És que el que fa no fa ningú no ronau. No, és un grillo. Jo crec que sé el que són. Quan pinxen. Quan pinxen fan això. Quan pinxen? Quan piquen. Martí. En Martí és un caçador de llagostes. Com fan les llagostes? A veure. Cloc. Una llangosta que donava voltes com un molí. Com fan els molins? Fiu. I van espantar el peix gros. Rosa! Què fan els ossos? Ara surt una granota. Quac, quac. Grrr. Que era una granota francesa de París. Quac, quac. Jo. Ui. A veure. Nota. Què fa un ocellà? Ui! Piu! Piu! Aleshores salta un gat. Perdona? Si podem demanar els melons aquí. Quantes cabanyes, quantes s'ha acabat?